Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Hurafelerden ve ön yargılarımızdan arınmış olarak Kur'an'ı okuduğumuzda Rabbimiz sadece Muhammed Aleyhisselam'a değil tüm peygamberlere toplum yaşantısında gerek ekonomik, gerekse zihinsel açıdan destek olunması için kurumlar oluşturulmasını, özellikle eğitim ve öğrenimin vazgeçilemez olduğunu vahyetmiştir. Her peygamber de kendi döneminde ve kavimlerine bu hayati konuyu aktarmış ve uygulamıştır. Son elçi Muhammed Aleyhisselam da uygulamalarıyla bizlere örnek olmuştur. Ertesi günü müminlerin eğitilmesi için programlar yapmış, gecenin uykusundan kalkıp tabiri caizse ders çalışmıştır. Resulullah'ın ölümünden çok kısa bir dönem sonrasında iki yüzlü saltanat düşkünleri kendilerine kul köle edindikleri kiralık kişiler eliyle apaçık olan Kur'an ayetlerinin kelimelerindeki öz anlamlar dışında anlaşılması sonucunu doğuracak biçimde Peygamberimizin de ismini kullanarak Kur'an'a aykırı binlerce söz ve masallar uydurmuşlardır. Tarih ön yargılardan arınarak tetkik edildiğinde bu gerçekler gün ışığına çıkmaktadır. İşte sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi hiçbir maddi menfaat kaygısına düşmeksizin yıllarca araştırma çalışmalarını sürdürmüş, bizlere Rabbimizin mesajlarının ne kadar anlaşılabilir olduğunu kanıtlamış ve Tebyinül Kur'an isimli eserini hediye etmiştir. Kendilerine bu örnek davranışı nedeniyle teşekkürlerimi sunarak hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim tabii ki programlarımızda Kur'an'da çok önemli bir yer olduğunu kavradığımız salat konusunu incelemeye başlamıştık. Aynı şekilde devam edebiliriz. Buyurun efendim. Evet. Şimdi Kur'an'ı bağlamda salatın kimler tarafından ikame edildiği noktasına geldik. Kimler? Salatı evet, tek tek öyle gidiyoruz. Biliyorsunuz Mekki ayetlerin tümünde Cenab-ı Hak Kur'an'la müminleri öğüt boyutunda eğitmişti. Hep öğüt veriyordu. Evet, evet. Onları ikna ediyordu. Onlara secde ettirtiyordu. Kendisine teslim ettirtiyordu. Evet. Bu teslimiyet gerçekleştikten sonra bu müminlerde iman sağlama alındıktan sonra Cenab-ı Hak Medine döneminde çıtayı yükselterek müminlere artı görevler getirdi. Artı olarak. Evet, evet artı görevler getirdi. Bu artı görevler ne? Bu başta sosyal konular konusunda, sosyal mevzuatın işlemesi konusunda organize olmaları, okullarını açmaları, iş yerlerini, istihdam ve istihsal merkezlerini kurmaları, hatta ve hatta daha şeyiyle de bağımsız bir devlet olmaları görevini verdi. İslam'ın bir devlet şeklinde oluşturulması şeklinde değil mi? Şimdi İslam'ın devletleşmesi değil, Müslümanların değil kendi devletlerini kendilerince devlet oluşturmalarını, organize olmalarını emretti. Ha, Müslümanların yaşam Müslümanların. Tamam. İslam devleti diye Allah'ın vereceği bir model devlet olmaz yani. Hı. Müslümanların devleti olur. Hukukun açıldı bak güzel oldu. Ha, tamam. Müslümanların devleti Müslümanların olur. Devleti Müslümanların devleti evet, olur. İslam devleti. Ve Müslümanların evet devleti de tam bağımsız olması lazım. Evet. Şimdi Resulullah hicret ettiği zaman, davet üzerine Yesrib'e geldiği zaman, Yesrib de biliyorsunuz oradaki bulunan Yahudilerle, Hristiyanlarla, Bedevilerle bir koalisyon, tabiri caizse bugünkü tabirlerle bir federe devlet oluşturmuştu. Ama burada Müslümanların tam bağımsız olarak İslami hükümlerin tümünü icra etmeleri mümkün olmuyordu. Evet. Bunu kıble konusunda inşallah ileride ayrı değineceğiz, detayına gireceğim bunun. Evet. Ve böylece Cenab-ı Hak'a karşı Resulullah'ın bir tavrı Kur'an'la nakledilir. Hani senin semaya bakıp durduğunu, bir beklenti içerisinde evet olduğunu görüyoruz, biliyoruz ayeti vardır. Evet. İşte Peygamberimizin beklentisi de oydu. Yani tam bağımsızlığa ulaşma, evet, o federatif ortamdan kurtulma. Çünkü tam bağımsız olmadığından dolayı o anlaşma çerçevesi içerisinde yapması gereken icraatın hepsini bağımsız olarak, mükemmel olarak da yapamıyordu. Ve zaten hiç kimse yapamaz yani. İşte biliyorsunuz yani pratik hayatta da federatif ortamlarda veyahut da koalisyon ortamlarında iktidar ortaklarının hiçbirisi evet yapması gereken icraatı kamilen, mükemmelen yapamaz. Birisinin menfaatine evet kuruluyor. Burada da işte evet Cenab-ı Hak Medine dönemine geldiğimiz zaman burada salatın ikamesini öngördü. Artık kurumlaşıp Müslümanların kendi yaralarını kendileri sarması doğrultusunda emirler verdi. Çıtalar yükseldi. Evet. Onun için şunu da söyleyeyim. İgami salat, salatın igamesi ayetlerin hepsi şeye aittir. Medine dönemine aittir. Öncekiler bir uyarım ayetindedir. Ön bir dikkat çekim ayetindedir. Ama esas kurumlaşma, bunların oluşması Medine dönemine aittir. Bunu da böyle şey yapalım. Burada bu konuyla ilgili yani buna zekatı kim verir? İman borcu olarak buna kim destek verir? Noktalarına gelecek olursak. Evet. Şimdi iman yani zihinsel olarak toplumun aydınlanmasını sağlamak için kim okul açar? Kim öğretmen tutar? Kim öğrenci olur? Kim buna parasal destek verir noktalarına falan geldiğimiz zaman yine Kur'an'da bunları tek tek göreceğiz. Tabii ki. Evet. Bunları göreceğiz. Şimdi Tevbe 18. Evet. Burada Cenab-ı Hak, burada enteresan. İnnemâ yâmuru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Evet. Bak Allah'ın mescitlerini ancak, bak şimdi Allah'a ve ahiret gününe inanan ve ikame salat ve ate zekat. Salatı ikame eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından da haşyet duymayan kişiler. Sadece Allah'a haşyet duyan. Evet, sadece bunlar yapar. Bunlar evet. Evet. Şimdi onun için Müslüman kitle yavrundan, cıfıdından, elin yabancısından kendilerine yardım olacağını falan sanmasınlar. Hiç beklemesinler. Evet. Medet hiç beklemesinler. Bu işte Müslümanların evet dediğim gibi mutlu olmasını, aydın olmasını, iyi bir eğitim almalarını, kalifiye olmalarını sağlayacak olan müminlerdir. O müminler ki değil mi? Evet. Allah'a, ahiret gününe inanan, salatı ikame eden ve zekatı veren. Ellerini taşın altına koyacaklar evet tabiri caizse. İşte onun evet için bu yeni değil bu olay. Yani bizim son peygamberimizle de gelmiş, bildirilmiş falan da değil. Şimdi yine salatla ilgili ileride bu bağlamda farklı şeyler anlatacağız. Ayetin paragrafın bir başka boyutuna dikkat çekeceğiz ama Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 101 ile 3. ayetlerinden oluşan bir pasajda orada Cenab-ı Hak şu ifadeyi kullanır. Öyle 102'de İnne salate kânet alel müminine kitaben mevgûta. Orada buyurur ki bak salat, yani insanlara hani mali yönden destek olma, İslam yaratma, istihsal ve toplumu aydınlatma, zihinsel destek, bunlar var ya. Bak kânet alel müminine kitaben mevgûta. Ta eskiden beri, ezelden beri müminlerin üzerine yazılmış bir borçtu. Sadece bir görevdi. Değil. Yani sadece son peygamberle falan, yani bu tip ortaya atılmış bir şey değil. Evet. Hatta bu olayı daha önce bir şey anlatmıştık geçen programlarda. Salih peygamberin tebliğatında Nagatullah olarak geçen salatında salat olduğunu ve hatta diğer şeyleriyle de tüm peygamberlere, diğer müminlere de diğer peygamberler aracıyla da salat emredildiğini, salatın eski peygamberlerin şeriatlarında da var olduğunu geçen programda onu işlemiştik. Bunları hep o çok bildirmiştik şey. Evet. Bu ayette de öyle diyor. Kânet alel müminine kitaben mevgûta. Vakitlendirilmiş olarak bu vakitlere değineceğiz. Tamam, ileride açmamız lazım. Evet. Ona değineceğiz. Onlara da bu bir farzdı, bir ödevdi diyor. Eskiden beri hepsinde vardı. Evet. Ve hepsinde de var olduğunu daha önce geçmiş peygamberlerin atlarıyla da ayetlerle tek tek İbrahim peygamber olsun, hepsini tek tek yazılmış Kur'an'da. Onları da bildirdik. Enteresan. Yani yeni bir şey değil. Evet. Bu önemli bir şey. Salat bu. Evet. Şimdi diğer bir noktaya gelelim. Salatın ikamesi ve hayatta yer almasının yararları. Ne gibi yararlar var toplum için? Evet. Şimdi salatın yararlarını biz iki nokta üzerinden ele alalım. Bir, dünya yararları var salatın. Evet. Dünya için. Dünyaya yönelik yararları var. Bir de ahirete yönelik yararları var. Hem dünya hem ahiret. Evet. İkisini de burada şimdi göreceğiz. Şimdi. Evet. Şimdi Ankebut suresinin 45. ayeti. Bu ayeti herkes bilir. Evet. Ve bu ayeti her cuma günü okunur. Hatip hutbede bitiminde kendisi günün şartlarına göre hutbeler okur. Evet. Değil mi? Güncel konulara dair sonra, Diyanet'le gönderdiyse onu okur. Okunur. Değil mi mesela? Tabii. İstanbul'un Süleymaniye Camii'nde kıl keçinin zararlarına ait hutbeleri vesaireyi okuduktan sonra hutbenin bitiminde bu ayeti okur. Evet. Ankebut 45. Ütlü mâ uhuye ileyke minel kitap ve akımis salah. İnne salata tenhanil fahşâ vel münker ve le zikrullahu ekber. Vallahu alema. Bilmekte bunu Arapça olarak ezberim şöyle bu defalarca söylenince tabii her cuma. Evet. Bu her şey bu bilinir. Evet. Öyleyse bu ayette ne diyor bak. Önemli bir şey ki İmam Efendi dediğim gibi Hatip Efendi hutbesinin sonunda en güzel ifade, yani ondan evvelki 10 dakikası 15 dakikası hani mala yani şeyler olur ama bu çok önemlidir ama bunu da anlamını söylemeden iner gelir. Ne? Yazık eder yani. Evet. Onun için bir şekilde söylüyorlar. Çok da Hatip kardeşlerimiz oluyor. Mümkünse bu ayeti ya mealiyle birlikte versinler ya da sadece mealini versinler. Yeter yani. Tabii. Hutbe olarak sadece bu ayet bile yeter yani. Evet. Bunun ecri ötekileri bine katlar inanırsanız. Kesinlikle öyle. Nahl suresinin 90. ayetin kerimesindeki meali veriyorlar da bazen çoğu vermiyor gene. Ama bunun dediğiniz gibi mutlaka verilmesi gerekir. Evet. Kesinlikle. Bunun, bu çok önemli. Evet. Hepsi önemli de. Orada da önemli mesaj var tabii ki. Evet. O zaman bunun mealini biz de verelim değil mi? Evet. Onu bir güzel açmamız lazım. Evet. Buyurun efendim. Sen kitaptan vahyedileni oku, izle. Ve salatı ikame et. Evet. Evet. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma kurumu oluştur. Ayakta tut. Kesinlikle salat, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma kurumu, yani işçilerin çalışacağı fabrikaların olsun, sosyal kurumlarınız olsun, SSK'sı, Dediğim gibi Bağkur'u, emekli sandığı, yani milletin emekliliğinde, hastalığında, şuyunda, buyunda imdada koşan o kurum var ya, var ya, ne yapar? Aşırılıktan, kötülüklerden alıkoyar. Evet. Neymiş bunlar? Bu kurumlar, bu kurumlar insanları aşırılıktan, yani minel fahşâ vel münker. Her türlü bak, tüm aşırılıklardan, tüm suçlardan, tüm çirkin davranışlardan, hepsinden alıkoyar. Bunu frenler, evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bunun anlamını şöyle anlatayım. Daha önce bunu bir başka kanalda ben şey yapmıştım. Hani derler ki, güneş giren eve doktor girmez. Öyle demiş. Evet. Salatın girdiği toplumlarda hırsızlık, uğursuzluk ve namussuzluk olmaz. Olmaması mutsuzluk gerekir. Olmaz. Evet. Mutsuzluk olmaz. Çünkü topluma bir bakacak olursak, bakın, topluma bir bakacak olursak, toplumdaki suçların, bireysel suçların, toplumsal suçların hepsinin kaynağı iki. Birincisi yoksulluk, ikincisi bilgisizlik, bilinçsizlik. Aynen böyle, evet. Aynen böyle. Kriminoloji ilmi bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Birisi yoksulluk. Tabii ki. Evet. Birisi ne derler? Aç köpek fırın yıkar derler. Değil mi? Gayet basit yani. Evet yani. Basit. İşte bilinçsiz yöneticiler, evet. Bak, bilinçsiz yöneticiler güzelim Allah'ın mükerrem yarattığı insanı aç köpek durumuna getirirlerse ülkede fırınlar yıkılır. Yıkılır tabii ki. Evet. Ama Allah'ın öngördüğü, burada buyurduğu, bak salatı ikame ediyor. Bunun edecek olursa, evet. Yani fabrikalarını kuracak olursa, böyle sosyal güvence kurumlarını oluşturacak olursa, kimsenin dediğim gibi açlık sorunu ortadan kalkacak. O kalkacak, o gidecek. Evet. İkincisi cehaletti. Okullar açılacak olursa herkes reşit olacak düzeyde eğitim, öğretim alacak olursa ve bilgisizlikten dolayı da dediğim gibi fuhşiyat ve münker ortadan kalkacak, ortadan gidecek. Huzurlu bir toplum olacak. Evet, huzurlu ve mutlu bir toplum olacak. Evet. Kişiler huzurlu ve mutlu olacak, toplum da gayet, yani gayet rahat, huzurlu da örnek bir toplum olacak. Evet. Çok güzel bir şey var bu, evet. Bu ayet-i kerimedeki Ankebut 45. Şimdi yine salatın vakitleştirilmesiyle ilgili Hud suresinin 114. ayeti. Evet. Hud suresi. Orada da Cenab-ı Hak bak, ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı ikame et. Şimdi burada. Çünkü çok öz. Bizim yarım saattir hani anlatmaya çalıştığımız ifadeyi Cenab-ı Hak o kadar güzel şey yapmış ki, çünkü iyilikler kötülükleri gider. Bitti bak, bir cümlede hepsi bitti. Evet. Kötülükleri götür. Evet, evet. İyilikler kötülükleri salat gider. Salat geldi. Evet. İyiliktir bu, tamam mı? Salat çünkü hep iyilikleri üretecek. İyiliklerde, üretilen iyiliklerde toplumdaki kötülükleri silivatacak. Silittikti. Evet. Evet. Burada şöyle ben bir şey, kısaca bir şey değinivereyim. Buyurun. Yani bir öz eleştirim ayetinde. Müslüman geçinen ülkelerde asıl saadeti saymıyorum. 1400 senedir namaz kılınıyor. Evet. Münferit de kılınıyor. Cemaatle de kılınıyor. Devamlı kılınıyor, evet. Değil mi? Günlük 40 vakit, 40 rekat namaz kılınıyor. 40 rekat, evet. Evet. Bu ayetlere göre eğer salat namaz olsaydı, yani öyle namaz olarak çeviriyorlar ya. Evet, şimdi öyle çeviriyor. Bunu hep çevirdiler ya. Ve dediğim gibi 1500 sene, 1400 senedir namaz kılınıyor ve günde 40 vakitte kılınıyor. Ama 1500 senedir bu kılınan namazlar ne kötülükleri def etti Müslümanlardan? Evet. Maalesef. Tamam mı? Evet. Ne de yukarıdaki ayette gibi fuhuş, yani fahşa ve münkere mani oldu. Evet. Onlar çoğaldıkça çoğaldı. Ve şu anda dediğim gibi her türlü ahlaksızlıklar. Evet. Ya dünyanın tasvip etmediği münker dediğimiz zaman zaten sadece vahiyle değil yani dünyanın ortak aklıyla tabii kötü olarak bilinen şeyler demek. Her yerde. Her yerde. Şey. Mesela bunu dediğim gibi cinayetinden, kan dökmesinden, insanlara saygısızlığından, sokağa tükürmesinden tutun. Evet. Anlatabildim mi? Eğitimsizliğinden tutun. Dediğim gibi hırsızlığına, uğursuzluğuna, belki kaçakçılığına, iftiracılığına, yok efendim bilmem gaspına şey varsa, vesaire. Her yerde dedim, bunlar şey görünür. Değil mi? Şimdi bu ne yani? Şimdi ortak akıllar bunlar şey. Akşam bir haber izlerken evet, bir şeyde ister istemez televizyonda gözümüze bir şey takıldı. Bir filmden birkaç kare gördük. Değil mi? Orada da yine birilerini öldürüyordu filmde. Hı. Filmdeki öldürülenlere Hizbullah diyorlardı. Yani Müslümanlar hı diyorlardı. Ya şimdi aklıma şu geldi. Yanımdaki bulunan arkadaşıma şunu söyledim. Yahu ne haldeyiz ki biz? Hayatta da Müslüman, durmadanlar Müslümanlar öldürülüyor. Öldürülüyor. Filmde de Müslümanlar öldürülüyor. Konu da öyle. Yani konuda da, filmde de yine Müslümanlar öldürülüyor. Değil mi? Senaryo da onu görüyor. Evet, evet, evet. Hep Müslümanlar orada öldürüyor. Bunu şey yapmışlar. Orada da Müslümanlar öldürüyorlar. Şu anda dünyaya bakıyorsun. Dünyanın her tarafında yine Müslümanlar öldürüyorlar. Evet. Ya niye? Salat olmadığı için. Bu salat olmadığından arkadaşım. Tabii ki. Salat olmadığından dolayı. Şimdi tutar da evet, bugün Arap coğrafyasında devlet sıfatını kazanmış, haritalarla bölünmüş, sen devletsin denilmiş grupların içerisinde salatın müesseseleştiğini, salatın icra edildiğini, salatın onlara bir kimlik, benlik getirdiğini söyleyebilir miyiz? İddia edebilir miyiz yani? Bak şimdi şeyi hatırlatayım burada. Yani burada salat hani mali destekle olur diyorduk. Tabii. Şimdi şey var işte yine ileride bir başka açıdan değineceğiz. Veyahut da bunu savaş programında değindiydik. O konuda bu ona çok önemli. Bak şimdi tercüme orada hatası. 60'ta değil mi? Ya. Cenab-ı Hak ne diyor? Hadin diyor. Ha. Caydırmak için kendi düşmanlarınızı, Allah düşmanlarını ve sizin bilip de daha bilmediğiniz nice düşmanları caydırmak için dünyanın en iyi caydırıcı silahlarına siz sahip olun diyor. Emrediyor. Evet. Bu neyle olur? Salat. Salatla olur. Maddi. Salat neyle olur? Mali. Mali destekle olur. Evet şimdi doğru. Yani bu bugünkü İslam coğrafyasının bu Allah'ın bu emrini, salatı ikame ettiklerini, salatı anladıklarını anlatabildim mi? Salatı ikame etmeyi için ellerini ceplerine atıp dediğim gibi namus, iman borcu olan zekatı verdiklerini ve düşmanlarına karşı caydırıcı bir güç oluşturduklarını görebiliyor muyuz? Maalesef. Maalesef. Bilebiliyor muyuz? Söyleyebiliyor muyuz? Hiç. Düşünce olarak bile akıla getirmek istemiyor kimse. Böyle enteresan ki. Evet. Maalesef. Evet. Çünkü sadece namaz kılmız diye en önemli şart tamam olarak bu ön plana alınmış. Evet. Salatın hiç anlamı o kadar saptırılmış ki. Evet. Bu konuda sanki tekrar gündeme gelmesi, belki de o sektör açısından biraz ağır konuşacağım ama kusura bakmayın, bir salantı olacak değil midir? Nedense hiç dile getirmek istemiyorlar özellikle. Tamam getirtmezler işte. Getirtmediler. Evet. Bunun sebebini ne demiştik? Maalesef. Salat programına geçerken bu kafirlerin bir projesidir. Evet. Anlatabildim mi? Kur'an üzerine, Kur'an'ı terimler üzerine tahrifat yaptıkları zaman bu böyle durur. İşte o kadar. Evet. Evet. Yani bu tahrifatın sonucu bu duvar. Şimdi evet, salatı şey yaparken, salatın hı yararlarını anlatırken bir dünyada dediğim gibi iyiliklerin kötülükleri gidereceğini, salat hı ikame edildiği zaman fuhşiyatın ve münkeratın gideceğini demiştik. Allah böyle söylüyor tabii. Bunlar dünyaya yönelik olanlardı tamam, biliyorsun. Bir de ahirete yönelik faydaları var. Hı. Yani bu ayetlere bakacak olursak. Şimdi Bakara 110'da. Ve siz salatı ikame edin. Bak şimdi. Evet. Zekatı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Hmm. Demek ki bu evet nedir? Geleceğe yatırımdır. Salat. Geleceğe yönelik. Geleceğe yatırımdır. Çocuklarımıza, torunlarımıza evet değil mi? Bir de o var. Hem ona bir de manevi olarak da ahiret hayatında en önemlisi o zaten. Olacak. Tabii ki. Evet. Evet. Etini şimdi orada alacak. Şimdi yine dünya şeyiyle ilgili Tevbe 103'te bakın. Hmm. Onların mallarından sadaka al ki sadaka ile kendilerini temizlersin ve arındırırsın. Bir de onlara destek ol. Destek yani salat ol. Et. Salat işte bu. Destek ol. Şüphesiz senin salatın diyor Cenab-ı Hak. Hmm. Onlar için bir huzurdur. Evet. Evet. Eğer ki peygamber onlara destek verirse, bunu peygamberin salatı desteği konusunda buna değineceğiz. Toplum evet. Huzura kavuşur. Huzura kavuşur, mutlu olur, problem evet. olmaz. Bir de şu evet yani aklıma geliyor da, şimdi namaz olarak anladığımız zaman bu Ankebut suresindeki 45. ayet-i kerimeydi herhalde. Her türlü kötülükten alıkoyuyorsa, bu da halen toplumuza devam ediyorsa evet. affedersiniz yani biraz ağır mı olacak? Allah yalan mı söylüyor yani? Evet. Yani o anlamda çıkmıyor mu? Allah yalan mı söylüyor? Tamam işte yani bunu sorgulasın ya. Saçma bir şey. Şimdi, namaz kılınıyor şimdi, fakat kötülükler şimdi Allah devam ediyor. Böyle dediğine göre bunun evet. engel olması lazım. Öyleyse burada Müslüman şunu düşünsün. Evet. Ya Allah yalan söylüyor. Bir terslik var. Ya da buradaki konu edilen namaz diye tabir edilen sözcük. Evet. Namaz değil. Anlam saptırması evet. olunca bu şekilde anlayınca öyle evet. diyorum maalesef. Evet. Evet. Şimdi yine Cenab-ı Hak Ala suresinde kat efleha men tezekke ve zekere rabbi fesalla buyurur. Arınan, Rabbinin adını anıp da salat eden, bak salat eden bu hani salat. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan kimse kesinlikle kendini kurtarmış. Kurtarıyor. Evet. Şimdi bu kesinlikle. Kurtarmayı hepsinde yani her iki yönlü de alacağız. Hı. Hem dünyada kendini kurtarır, hem de ahirette kendini kurtarır. Değil mi? Evet. Evet. Evet. Evet. Şimdi yine mesela Lokman suresinin 2 ila 5. ayetlerinde oluşan bir paragrafta işte bunlar yani salatı ikame eden, zekatı veren, ahirete de kesin olarak inananların ta kendileri olan iyilik, güzellik üretenler. Bak. Evet. Şimdi salat edenler iyilik güzellik üretenlermiş toplumlarda. İyilik güzellik bak şimdi, üretenler. Evet. Bak burada ne güzel ifade edilir. Şimdi bunlar için diyor Cenab-ı Hak bir doğru yol kılavuzu ve rahmet olmak üzere yasalar içeren bu kitabın ayetleridir. Hmm. Bunlara rehber olsun diye Kur'an indirilmiştir. Ki bu kişiler bak parantez cümlede öyle şey yapıyor. Hmm. İşte bunlar Rableri tarafından bir doğru yol üzerinedirler ve onlar kurtuluşa erecek olanların evet, ta kendileridir. Evet. Evet. Salat varsa dünyada da kurtuluş var, ahirette de kurtuluş var. Evet. Bunu hep bileceğiz. Yine aynı tip dünya ve ahiret kurtuluşunu. Yukarıda Tevbe 18'i bahsettiydi. Tevbe 71'de var. Tevbe 99'da var. Ve Bakara 277'de bak orada daha farklı bir ifadeyle. İnnellezine amenu ve amilus salihati ve gamus salate ve ateuz zekate lehum evet. ecruhum inde rabbihim ve la hafun aleyhim ve la hum yahsenun evet. ve şu inanan salihat işleyen salatı ikame eden zekatı veren kişiler yok mu? Evet. Onların ücretleri Allah katındadır. Yani, ne büyük bir yani Allah ne büyük katındadır bir... deme kulların ölçeceği cinsten değildir. Evet, hiçbir terazi tartamaz evet, onu. Kul terazinin tartamadığı boyutta bir ücret ödül verecek tahir Cenab-ı Hak. Tahir edilemez bir şey. Evet. Evet. Sonunda da ne güzel bağlamış Cenab-ı Hak. Ve la hafun aleyhim. Onlara korku diye bir şey yoktur. Ve la hum yahsenun. Onlar hiç üzüntüyle duymazlar. Evet. Bunları daha önce dedik ki müminler hani Allah'ın koruması altına girmiş kişiler neydi? Makamı emindeydiler. Emin makamda. Yani Allah'ın koltuğunun altına girmiş öyle tabir eden mecazi şeylerle. Öyle. Evet. Yine aynı ifadeleri böyle bunların maddi ve manevi olarak ödüllendirilecekleri rahat 18 ile 24'te de ifade edilir. Ama bak şimdi İsrailoğulları örneğiyle de bizim kulağımızı çeker bir başka ayette Cenab-ı Hak. İsrailoğulları örnek gösteriyor. Evet orada Maide evet. 12. Orada ve andolsun ki Allah İsrailoğullarının sağlam sözünü almıştı. Ve biz kendilerinden 12 müfettiş başkan göndermiştik. Ve Allah demişti ki işte buraya dikkat edeceğiz. Ben kesinlikle sizinle beraberim. Salatı ikame eder. Bak şimdi. Zekatı verir. elçilerine iman eder, onları destekler ve Allah'a güzelce ödünç verirseniz, andolsun ki sizden kötülüklerinizi örteceğim ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere girdireceğim. Kötülüklerinizi örteceğini kesin işte var. İşte sizden her kim de bundan sonra Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örterse artık kesinlikle yolun doğrusunu kaybetmiş olur. Evet. Bunu İsrailoğullarına daha önce de vaat etmiş Cenab-ı Hak. Hmm. Bak kesinlikle. Bak, kesinlikle diyor, şey yapıyor. Sizinle evet. beraberim diyor bak. Bir. Salatı ikame eder, zekatı verir, hı. elçilerine iman eder, onları destekler ve Allah'a güzelce ödünç verirseniz, Allah'a ödünç vermek için hani dediğimiz oldu. Gibi, evet. And olsun ki sizden kötülüklerinizi örteceğim ve sizi... Ne güzel bir var. İçinden şimdi, evet. evet. Kesin, salatın kesin yararları evet. bu. Evet. Yine Cenab-ı Hak Araf 170'te ve kitaba sımsıkı sarılanlara evet. ve salatı ikame edenlere gelince biz o düzeltenlerin, iyileştirenlerin ödülünü yitirmeyiz. Eksiltmeyiz onları. Evet. Aynen karşını veririz. Evet. Değil mi? Şimdi yine aynı şeyi Enfal 2'de bak yani 2-4 arasındaki bir paragrafta hiç şüphesiz müminler, müminleri nitelerken ancak Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman evet. İman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden, geliyoruz o noktaya, salatı ikame eden evet. ve bizim kendilerine rızık verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Hmm. Gerçek müminler bunlar. İşte bunlar gerçekten, gerçekten inananların ta kendisidir. Onlara Rableri katında dereceler, bağışlama ve saygın bir rızık vardır. Evet. Evet. Efendim şimdi, kısa bir ara vermemiz gerekecek bu konuyu. Evet, aradan evet. sonra devam edelim. Salatı yavaş yavaş sağ olun. Eksiksiz olarak tabii daha sunmaya çalışalım. Teşekkür ederim. Olur, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Aradan önce araştırmacı yazan Hak Yılmaz Beyefendi salat konusunda, salatın ikamesi konusunda özellikle salatın toplumdaki her türlü kötülüğü gidereceği, aşırılığı gidereceği konusunu açmış oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hem aynı devam edebiliriz. Buyurun evet, efendim. Teşekkür ederim. Şimdi salatla ilgili Kur'an'da ayetleri incelediğimiz zaman bir ara başlıkta şunu görüyoruz. Salat Allah'ın yardımının vesilesi. Allah'ın yardımı. Evet. Salatı ayakta tutan insanlara, toplumlara Allah yardım ediyor. Hmm. Bunu işte Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde görüyoruz. Yine Bakara suresinin 153. ayetlerinde görüyoruz. Evet. Yani müminlere burada Cenab-ı Hak salatla, sabırla Allah'tan yardım isteyin diyor. Hmm. Ve böylece salat ederlerse, sabır gösterirlerse Allah'ın kendilerine yardım edeceğini bildiriyor. Bir vaattir bu yani. Tabii. Ben yardım edeceğim. Tabii, yol gösteriyor. Yani, yol gösteriyor. Yetersiz sabır. Yol gösteriyor. Yani evet. Durup dururken yardım olmaz. Bana ya Rabbi bana yardım et falan filan işte. Tabii ki. Demekle Allah yardım etmiyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak daha önce kader konusunda değindiydik. Her şeyi bir vesileye bağlamıştır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın yardımını gelmek istiyorsan evet. Madem ki o zaman salat edeceksin. Salatı ikame edeceksin. Ki Cenab-ı Hak yardım etsin. Evet. Yani Cenab-ı Hak yardımını salata ve sabura bağlamış bu ayetlerde. Böyle lafla Allah'ım bana yardım et demekle yardım gelmiyor. Evet. Salata başvurursan, gayret edersen, onları gerçekleştirirsen dediğim gibi hedefine varman, evet, amacının gerçekleşmesi mümkün oluyor. Evet. O cehd içinde olacak, evet, dediğiniz gibi. Evet. Şimdi deminki başlıklarda salatın hani yararlarını bahsetmiştik, evet, böyle. Kur'an'da Cenab-ı Hak bize uyarı mahiyetinde salatın ortadan kalkışı boyutundaki noktalarda da uyarıları var. Evet, kalkarsa ne gibi menfi şeyler olur? Şimdi evet, evet, ne gibi olumsuzluklar söz konusu olur? Bunu da Kur'an'ın değişik ayetlerinde hep görürüz. Bunu da yine maddi ve manevi olarak ele, evet, alalım. Yani hem dünya hem de ahiretteki boyutuyla bunu ele, tabii, alalım. İki yönlü. Burada Cenab-ı Hak Bakara suresinin 83. ayetinde yine enteresan İsrailoğullarını örnek vermek suretiyle onlara da salat ikame edin dediğini, evet, zekatı verin dediğini ama onlardan çoğunun bu işten yan çizdiği ifade edilir. Onların sonunda şöyle buyurulur. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere yüz çevirdiniz. Yine samimi olanları da kalmış. Ama genellikle de yüz çevirmiş. Tabii çok ondan sonra da tabii çevirmiş. Onlar, evet, değişik şeylerde cezalarını çekmişler. Evet. Bunu yani da insanın Rabbine yüz çevirmesi ne kadar anlamı, evet, derin bir şey şu. Yüz çevirdiniz. Evet. Burada sen tüyler diken diken oluyor. Şu ayette çok iyi dikkat edeceğiz. Evet. Yani en önemli nokta Meryem suresinin 69, 59 ve 63 ayetlerden oluşan bir pasajı var. Evet. Burada Cenab-ı Hak bunu şeyde de çok okurlar. Tabi salatı namazlaştırarak namaz imamlar, vaizler falan hutbelerinde, vaazlarında bu ayeti buradaki salatı namazlaştırarak da çok vaaz ederler. Bu ayeti çok şey yaparlar. Şöyle orijinaliyle vereyim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَزَاوُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Onların sonunda yani bu Musa vesaireden sonraki öyle bir grup torun, öyle bir şeyler geldi ki nesil geldi ki onlar ezavus salata, salatı zayi ettiler, yitirdiler, kaybettiler. Cenab-ı Hak ekamus salat diyor, namazı dikin ayakta tutun Fesir diyor ya, bunlar da kaybettiler, hayatlarından çıkardılar. Salatın öz anlamı, mefhumu hayatlarında olmadı. Şimdi zamanımız da vettebau şehevat. Zamanımız öyle mi canım? Zamanımıza iftira atma yani. Öyle sen mi? Vettebau şehevat. Şehvetlerine uydular. Hep, evet, tutkularının peşinden koştular. Tesevfe yelgavne gayya. İşte yakında bunlar çok yakın. Böyle bunun sonunda yani bunun neticesi olarak gayaya, yani suçların cezasını çekecekler. Hatta bu gayya şeyini bir gayya irin çukuru, azap çukuru falan filan diye de çevirme anlamlarına da çekilebiliyor bu sözcük. Yani böyle bir kitle, salat hayatlarından çıkaranların hepsi belalarını bulacaklar, cezalarını çekecekler, sürüm sürüm sürünecekler, sürünecekler demek. Evet. Hatta şimdi şöyle bir ifade daha burada aklıma geldi. İlk böyle şeyi bahsettiğimiz zaman hani Semud kavminin Semud, evet, hani orada Allah'ın devesinin inciklerini kestiklerini, evet, hani bahsetmiştik de bunun, evet, suresinde, evet, o suredeki ifade de tedemdeme aleyhüm der, yani onlar yerle bir oldu, hakile yeksan oldu, hiç eser kalmadı, hiç eser kalmadığı, aynen, gibi yani toplumsal belalar, musibetler, ne kadar şeyler varsa hepsi kendilerini sarmaladı. Evet, sadece. Dünyada azıcık ceza. Azıcık tattırma deniyor, tamam. Ya. Azıcık ahirette cezaya, evet. Gelince de Cenab-ı Hak, hani Alak suresinin son ayetlerinde onu bana bırak diyor. Hani böyle şey olarak. Yarın onun alnından, perşeminden tutup cehenneme, zebanilere sürüklettireceğiz ne diyor. Şey yani orada. Salata engel olanın engel hani olan. Böyle hayattan, evet. Çıkarmanın böyle cezaları var. Şimdi burada bunun bir ahiret boyutuyla ilgili de bir başka şeyi anlatayım ben size. Hani bazen sözlerimizde ifade ederiz konuşurken, Cenab-ı Hak Kur'an'da çok yani temsilli sahne, canlı sahne olarak, evet. Ayrıntılar verir. Evet. Şimdi salat konusuyla ilgili de, evet. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da vermiş olduğu bir tiyatro sahnesi var. Şimdi bu tiyatro sahnesinde canlı anlatımdır bu. Evet. Bir tarafta cennetlikler var. Bir tarafta da cehennemdekiler var. Evet. İkisini bu sahnede konuşturur Cenab-ı Hak. Bunlar birbiriyle konuşurlar. Evet. Şimdi bu konuşmayı yani senaryosu falan yazılık. Yani yazılı. Bunun artık müminlerin bunu canlı olarak işte sinemalarda, tiyatrolarda hani bunu göstermesi, evet. Gerekecek kadar basit bir şey. Böyle bu noktaya geldi. Ama bu da neticede salatlı olacak. Yani parayla olacak, tabii, bir şey. Tabii. Zekatlı olacak bir konu. Evet. İşte buyursunlar, ben bu sahneyi anlatayım. Ya canlı anlatsınlar veyahut da filme çeksinler veyahut da tiyatroda göstersinler. Öyle bir etkin bir sahne bu. Evet. Burada Cenab-ı Hak bunu Müttessir suresinde bir pasaj bu. 38-48. Ayetlerden oluşan 10 ayetlik ama kısa 10 ayetlik bir pasaj. Evet. Bak şimdi küllü nefsin bima kesebet rahine. Her benliğini bulmuş kimse kazancının karşılığında bir rehindir. Yani bunun anlamı şu. Herkes ne ektiyse onu bulacaktır. Yani ektiğini biçer. Evet. Herkes ektiğini biçecektir. O anlama gelen. Evet. Yani her amel eden kişi kendini yakalattırır. Yani iyilikte, kötülükte hani bunu şey yapalım. Mutlak surette kendisine o yansıyacaktır. Bunu anlatayım. Şimdi ashab-ı yemin hariç. Yani ashab-ı yemin kendini rehin vermez. O tutsak olmaz. Onu anlatayım. Tutsak olmaz. Onlar fi cennetin, cennetlerdedir onlar. Neyim cennetlerinde? Yetesaelun. Bak söyleşiyorlar şimdi. Anil mücrimin. Mücrimlerle ilgili sözleşiyorlar. Soru teatisinde bulunuyor. Yetesaelun dediğimiz zaman bir grup ona soruyor, gibi. Bir grup soruyorlar, o ona soruşuyorlar. O grup cennetlik cehenneme soruyor, cehennemlik onlara soruyor. Böyle bir aralarında söz teatisi var. Enteresan bir sahne, evet. Böyle bir sahne. Şimdi repliklere geliyoruz. Şimdi cennettekiler cehennemdeki kitleye soruyor. Ma selekekum fi sakar. Sizi Sakar'a ne sürükledi? Sakar, beyinleri kaynatan ateş demek. Yani evet. Böyle üstten verilen ateş, güneş ışınlarının böyle özellikle Arabistan'da beyinleri kaynatmasının adıdır Sakar. Böyle sizi bu cehenneme ne soktu, ne işlediniz de buraya geldiniz? Evet. Yani sizi ne soktu? Amellerini soruyor. Bakın şimdi Allah soktu yok yani. Herkes kendisi gidiyor ya. Kendisinden mesul olduğundan dolayı. Yani sizi Allah niye soktu demiyor bakın. Şimdi. Ne soktu? Evet, şimdi bak, ne soktu yani? Sizi Allah niye soktu demiyor bakın. Evet. Buradaki inceliğe de dikkat çok edelim. Çok incelik ama. Size ne soktu? Ne suçunuz neydi? Değil mi? Evet. Evet. Dalu. Onlar cevap veriyor. Lem neku minel musallin. Ya. Biz musallinden değildik. Biz destekçi değildik. Destekçilerden olmadık. İşte bu toplumda yani toplumun refahı için sosyal açıdan, mali yönden, zihinsel açıdan yapılması gereken destekleri yapmadık. Hiç o noktalarda yani o tarakta bizim bezimiz olmadı. Olmadı. Bizim bezimiz olmadı. Oraya biz. Evet. Şimdi bunu bizim şeyler milleti korkutmak için namaz. İşte biz namaz kılmadık diye çevirirler. Evet, yazık yani. Yazık yani. Yazıklar olsun. Öyle yani. Şey olarak. Yazıklar. Şimdi devamına bak şimdi böyle. Velem nekunut umul miskin. Evet. Biz miskinleri de tamamlandırmıyorduk. Hmm. Yani acı doyurmuyorduk değil. Miskin hareketsiz, sekene, sakinlik sözcüğünden gelmiş, el ayağı tutmaz olmuş, işsiz kalmış, iş bulamaz olmuş, çalışamaz olmuş, iş yokluğundan veyahut da dediğim gibi şeyden, elinin ayağının yetmediğinden falan, bunları tamamlandırmıyorduk. Ve künne nehuz ma'al haizin, ve biz akıntıya kürek çekenlerle birlikte biz de akıntıya kürek çekiyorduk. Dolduruşa geliyorduk. Böyle gelmiş böyle gider. Ve künne nükezzibü bi yevmiddin, ve yevmit gününde yani hesap verme gününde yalanlıyorduk. Yalanlıyorduk. Hatta etanel yakın, biz böyle bununla karşılaşıncaya kadar, ölünceye kadar veyahut da bu mantıkta, bu kafadaydık, bu mantalitedeydik. Evet. Evet, burada gördüğünüz gibi, evet, ilk etapta burada ne zikredildi biliyor musunuz? Sanat. Evet. Önce sanatta biz hiç alakamız yok diyor. Evet, alakamız yok. Evet, itiraf ettiriyor. Biz, evet, sanatçı değildik evet. diyor. İleride başka ayetlerde sanatçıların da nasıl cennetlerde var olacağını apayrı evet. ayetlerde de göreceğiz. Evet. Şimdi bunu böyle görünce, şimdi şu gerçeği söyleyelim. Bak, Rabbimizin Meryem 59'da deminki bahsettiğim salatı kaybedenlerin azgınlıkların cezasıyla karşılaşacaklarına, yine Keyf 59'da zulme sapan kentlerin helak edildiğine dair sözlerin nasıl gerçekleştiğini görme için İslam dünyasının haline şöyle bir göz atmak yeter, tamam mı? Gelişen vaziyette. Evet. Ve Müslüman olmasa da evet. daha önceki programlarda salatı Cenab-ı Hak sadece müminlere değil insanlığa da emretti demiştik, hatırladınız evet, mı? Bütün insanlığa. Bütün insanlığa evet. da demiştik evet, değil mi? Insanlığa. Peki o zaman salatı igame eden yabancılara bir bakalım. Ya Hristiyanlığa, Yahudisine, Avrupasına, Amerikalısına veyahut da bilmem neresindeki İskandinav ülkelerine evet. bir bakalım. Nasıl oldu mu? Evet. Onların yaptığı şeylere bir bakalım. Kıyaslayalım. Bir yani. Kıyaslayalım. Onlar yani iş ve istihdam üretme noktasında kurumlarını, fabrikalarını vesairesini oluşturmuşlar mı? Oluşturmuşlar. Ve her alanda yani kalifiye eleman olsun diye standartlarını yükseltmişler, okullarında her şeyi geliştirmişler mi? Geliştirmişler. Peki onlar da demek ki onlar salatı ikame etmişler, o boyuta gelmişler. Müslümanlar da salatı namazlaştırmışlar, bu hale gelmişler. Kıyas bu kadar açık. Bu kadar şey yani. O biraz evvel Müddessir suresindeki sanki karşılıklı konuşmaları buraya da uygulayabiliriz belki bir ayrı bir tiyatro sahnesinde. Yani zamanımızda yaşıyoruz bizzat onu. Tamam yani kardeşim. Şimdi bakıyoruz ne? Avrupa'dakinin veyahut da işte Çin'deki, tabii. Japonya'dakinin haline. Bir de kendi pür halimize bakıyoruz. Yani rezillikteyiz bu yani. Maalesef. Evet. Mektuplaşmak gibi yani orada resmini gönderecek bize oranın. Biz buradaki perişan halimizin resmini göndereceğiz. Hani o aklıma gelmedi. Evet, evet. Çok bunu, korkunç bir şey. Öz eleştiri olarak evet, yani. Bunun gerçeği bu. İşte salat maalesef, bu kadar maalesef. Önemli. Salat hayatta bu kadar önemli. Salat Müslüman olmasa bile ikame eden kitleler müreffeh. Huzurlu oluyor. Huzurlu, evet. mutlu, aydın. Salatı hayatlarından terk etmiş, evet. çıkarmış, zayi etmiş kitlelerde sürünüyorlar. Maalesef. Şimdi salat bu kadar etkin bir ödev olduğu için Cenab-ı Hak salatı en zor şartlarda bile ihmal etmemeyi emrediyor. Bak, en zor şartlarda bile. En zor şartlarda bile evet, onu ihmal diyor. Etmemeyi emrediyor. O kadar önemli. Burada değerli okuyucu izleyicilerimize Bakara suresinin evet. 238-239. Ayetlerinden oluşan bir paragrafı önereceğim. Evet. Orada Cenab-ı Hak bak şimdi çok enteresan hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi ganitin. Bak salatlara ve en hayırlı salata muhafız olun. Onları koruyun. Evet, en önemlisi. Sakına sakın ihmal etmeyin. Onlara muhafız olun. Ayetin emri bu. Evet. Özel bak bir burada normal bu. Bir salatlar var. Bir de en hayırlı salat var. Ayrıca. En hayırlı salat ileride bir ayrı başlık altında işleyeceğiz onu. Tamam. Ama bunlara muhafız olun. Bunları koruyun. Sakın kaybetmeye kalkmayın. Şimdi. Evet. Ve kumu lillahi kanitin ve Allah'a saygıda devamlı da ayakta olun. Uyanık olun. Hareket halinde olun. Miskinleşmeyin. Peki. Bak şimdi manzaraya bak. Fe in hıftun. Eğer ki bu salatlara muhafız olma noktasında, yani öyle bir ortam ki salat edeceksiniz ki başta zihinseli bu ayette hani eğitim öğretim vereceksiniz ama öyle bir ortamdasınız ki rahat değilsiniz, korku var. Düşman vesaireden ortam korkuyorsunuz. Evet. Yani öyle bir ortamdasınız. Ne yapacaksın o zaman? Fericalene urukbane. Ya yaya olabilir. Yürüyüş halinde olabilir, binit halinde olabilir, tamam mı? Ama yaya veyahut da binit üzerinde ihmal etmeyeceksin. Yine de yapacaksın. İmkanlar ölçüsünde yine de yapacaksın, yine de yapacaksın. Yani zihinsel açıdan. Evet. Yine de yapacaksın, yine de yapacaksın. Bilgilenmeyi. Yani gerekirse yolda giderken yaya olarak şey yapın, yanında kiminle beraberinde bir şeyler varsa birbirinize bir şeyler öğreteceksiniz, birbirinize bir şeyler anlatacaksınız. Ama sakın ha laubalilikle, lüzumsuz şeylerle o yolu geçirmeyeceksiniz. Ta bu şartlar altında bile salatı koruyacaksınız, salata muhafız olacaksınız. Evet. Buyur. Şimdi yine demin bir ayetin paragrafın bir başka noktasına değindiydik. Nisa 101-103'ten oluşan pasajda. Evet. Burada da bildiğiniz cephede, bak cephede düşmanların karşısında savaşırken en o ortamda, şiddetli bir ortamda, orada bile Allah'ım ya. Bakın yani orada bile o şartlar altında bile salatı ihmal etmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız diyor bak. Yeryüzüne sefere çıktığınız zaman ve Allah'ın ilahlığını, Rabbini örten kimselerin size kötülük yapacağından korkarsanız salattan kısaltmanızda, tamam mı, sizin için bir sakınca yoktur. Kısaltmaya izin veriyor. Burada tam tekmil, yerine rahat bir ortamda bir eğitim öğretim yapamazsın. Sağlıklı bir eğitim olmaz. Ama burada en azından kısaltma, yani yarım saat yapacağından 20 dakika yap. 20 dakika yapacaksan 10 dakikaya düşür. Etmez. Böyle bir davranışında sizin için bir sakınca yoktur. Yeter Cenab-ı Hak. O şuuru kaybetme. Eğitim, öğretim, şuuru her halükarda var. Savaş meydanında da var. Düşman karşısında da var. Enteresan. Evet. Mutlaka yapacaksın onu. Ama diyor, bu mutlaka yapılacak. Şimdi bunu nasıl namazı kısaltmış sefer halinde iki rekat. Hiç alakası yok. Alakası ya. Yok yani. Ya namaz, yani hiç namaz şimdi Allah'la kendin aranda oturduğun yerde tabii her ki an şey yapılabilen bir şey. Ama namazı yani bir heykel haline getirip onu maalesef kılacak olursan o zaman sorunu doğursun. Yani bir putu yaparsın, taparsın. Yani ona benzer bu yani. Maalesef efendim. Evet. Şimdi bunun arkasında da Cenab-ı Hak diğer ayetlerde şimdi peygambere diyor ki sen bu ordunun içerisindesin. Toplumla birliktesin. Cephedesin. Salatı yine yapacaksın. Ne yapacaksın? Grubun bir tanesi silahlarla beklerken bir grubu karşına alacaksın. Onlara eğiteceksin, öğreteceksin. Savaşta eğitim öğretilmenin en güzel şeyi nedir biliyor musun? Yani eğitimin ne verilmesidir var savaşta ya. Allah yolunda ölme ve öldürme bilincinin verilmesidir. Bu moralin verilmesi. Evet. Savaş moralinin verilmesidir. Çok bunu enteresan. Daha önce birkaç şeyde ben değindiğimi hatırlıyorum bu programlarda. Hatırladım. Hani mesela Bedir'de o şeytan konusunu işlerken Süraka. Hani Süraka'nın gelip de Müslümanları görüp hani ya Resulallah ya cennetle aramızda bir ölüm perdesi mi kaldı? Atalım girelim şuna deyişini görünce bu ordu yenilmez demişti. Ters çevirip gidiyor kendisine. Evet. Evet. Ben Allah'tan korkarım diyor. Bu ordu yenilmez diyordu. Değil mi? Evet. İşte bu ruhu verebilme. Ya. Savaş meydanında da tutup da matematik, coğrafya, fizik, kimya öğretecek hal yok yani. Orada da Allah yolunda ölmenin, öldürmenin hani savaşta dedik ya yani. Evet. Her zaman da İslam savaş öngördüğü bir şey değil biliyorsunuz. Savaşın ağır şartları tabii var. Çok ağır şartlar. Ama o şartlar geliştiği zaman da bu madem ki olacak işte peygamber bir bölümü eğitecek. Onlar secdeye vardığı zaman ne demek? İkna oldukları onlar zaman. İkna olduğu zaman siz kenara çekilin. Başka bir oraya siz nöbete gidin, ötekiler gelecek, peygamber onları da eğitecek. Bak şimdi bu Süreka'yı ayetlerden... daha güzel anladım. Süreka demek ki peygamberimizin etrafında böyle keçeleşmiş vaziyette insanların varlığını görünce, evvel, evet, cennete girmenin böyle şartlarını ararcasına, evet, görünce topuk üstüne dönüp kaçması. Şeytan ne kadar güzel anlaşıldı şimdi. Orada. Evet, şeytan da işte o. Yani ne öyle mümini güzel görünce, evet, şeytanın orada işi yok. Yani evet, oradan ona şey yok. Yani pay yok yani. Yok. Evet. Yani orada ona iş çıkmayacak. Onun için o oradan dönüp, evet, gidiyor yani. Evet. Efendim bizim profesörümüz biraz azaldı. Evet. Konularımızı isterseniz başka bir şeyle devam edelim istiyoruz. Evet. Peki. Müsaade teşekkür ederim. Evet. Hadi, sağ ol. Yine salata, evet, devam edeceğiz inşallah. Sanat konusu çok önemli. Evet. Tabii bunu bitireceğiz inşallah. Yavaş i̇nşallah. Yavaş. Yavaş yavaş bitireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi gerçekten bu sanat konusunda şimdiye kadar hiç duymadığımız ve anlayamadığımız biçimdeki salatın gerçek manasını açıklıyor. Kendisine çok müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun, sizden razı olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.